ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เชิญท่านทั้งหลายวางมือลงนั่งอยู่ในอิริยาบถที่สะดวกสบายทางนัตถนิสร้างบรรยากาศนี้ให้เป็นบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศลบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมวันนี้อาตมามีโอกาสได้เข้ามาชื่นชมอนุโมทนาสาธุการการประพฤติการปฏิบัติของท่านทั้งหลายด้วยเวลาอันจำกัดคงไม่มีมากมายนักวันนี้เหนื่อยมามากตั้งแต่เช้ามืดจนป่านนี้ก็เห็นวันไหนมันก็เหนื่อยซะแล้วให้มันเหนื่อยซะเต็มที่ซะพรุ่งนี้เช้าก็คงจะต้องเหนื่อยต่อทางโน้นมีจำนวนมากญาติโยมมาจำศีลอุโบสถมาฟังธรรมจากหลายแห่งหลายถิ่นหลายที่ก็เลยต้องทำหน้าที่หนักๆหน่อยวันนี้มันเป็นหน้าที่ของพระจะต้องปฏิการภาษาทะพระท่านจะมาปฏิการละปฏิการคือกระทำตอบความสัมพันธ์กันระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านที่จะพึงกระทำต่อกันชาวบ้านจะต้องกระทำต่อสมณะพระสงฆ์5ประการพระสงฆ์จะต้องกระทำคืน6ประการได้กำไรไปอันหนึ่งพระสงฆ์จะต้องเหนื่อยกว่าเพราะจะต้องใช้คืนไปอีก6ได้มาจากโยม5ยอมให้5ประการแก่พระ1 2 3เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาต่อสมณะพระสงฆ์นั้นเป็นคุณสมบัติของญาติโยมคุณธรรมของญาติโยมที่จะต้องกระทํา4อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันเต็มอกเต็มใจไม่ปิดประตูครึ่งกลางๆคืออนุเคราะห์ด้วยความเต็มใจอนาวัตวาทวาราทวาระทายะต้อนรับด้วยความเต็มใจเต็มอกเต็มใจไม่ปิดประตูหัวใจไม่ปิดประตูบ้าง5อนุเคราะห์ด้วยอามิตรปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอามิตรเหล่านี้เป็นเครื่องจำเป็นแก่ชีวิตพระสงฆ์จะพึงได้จากคารวะญาติโยมค้ำจุนกันมาตลอดตั้งแต่มีพุทธศาสนาลงในโลกสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนพระสงฆ์จะต้องปฏิกาละคือกระทำคืนตอบแทนญาติโยมด้วยการกระทำ6ประการ1แนะนำพร่ำสอนให้เว้นจากกรรมชั่วกรรมบาปปาปานิปาเรนติชักนำพร่ำสอนให้เว้นจากบาปจากกรรมจากการกระทำที่จะนำไปสู่โลกอันชั่ว3อันเดือดร้อน2ชักชวนให้ประกอบกระทำแต่กรรมอันเดียงงามทั้งกายวาจาใจ3ตัวนี้แหละตัวมันหนักกัลยาณีนะมนาสาอนุกัมปันติอนุเคราะห์พวกเขาทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนทุกยากลำบากลำบนอย่างไรก็ต้องอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามจึงเป็นเรื่องลำบากหน่อยไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ต้องอนุเคราะห์ม ันก็เลยต้องทำทีนี้ไม่ใช่สบายนะรู้สึกจะร้อนในปากเปื่อยเป็นแผลทั้งข้างล่างลึกๆผู้ก็ลำบากไม่ค่อยถูก4อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่พระจะต้องกระทำอัสสุตังสุตาทะเปนติให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนให้สมณพราหมณ์สมณพระสงฆ์ตอบแผนญาติโยมเพื่อจะได้พัฒนาการทางจิตให้สูงยิ่งขึ้นในเรื่องบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างพอจะเป็นทิฏฐานุคณคติทิฏฐานุทิฏฐิทิฏฐานุคติคือความเห็นอันที่จะดำเนินชีวิตไปท่านจึงบอกว่าแนะนำพร่ำสอนสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนให้ได้ยินได้ฟังอสุตังสุตวาทสุตาพุทธะเปนติให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วอันที่ห้าไม่เคยเข้าใจแจ่มแจ้งแจ่มชัดให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นสุตังปริโยทะเปนติสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งของสมณพระสงฆ์5และ6สักขัสสมัคคังอจิขันติชี้บอกทางดำเนินชีวิตอันดีงามให้ความจริงถ้าแปลตรงตามศัพท์บาลีท่านบอกว่าชี้ทางแห่งสวรรค์ชี้บอกทางไปสู่สวรรค์ให้สักขัสสะสักขะแปลว่าสวรรค์สักขะอัสสะเป็นสักขัสสะสักขัสสะมักขังมักขังแปลว่าทางอจิขันติชี้บอกทางไปสู่สวรรค์ให้อันนั้นแปลตามศัพท์โดดๆถ้าแปลความหมายให้ครบคนก็หมายความว่าชี้บอกทางดำเนินชีวิตอันดีอันงามให้นำไปสู่ความเจริญความดีความงามความสุขแห่งชีวิตนี้หรืออาจจะเป็นชีวิตหน้าก็ได้ชีวิตหน้ามันจะดีมันก็ดีสืบไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของพระอาตมาก็ทำมาเรื่อยๆตั้งแต่บวชจนป่านนี้แหละจะล้มตะปายแล้วก็ต้องทำมีหน้าที่สืบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมาเห็นพี่น้องทั้งหลายก็รู้สึกชื่นชมยินดีถึงแม้ไม่มากมายนักเห็นศาลากว้างใหญ่ก็รู้สึกว่าพวกท่านทั้งหลายได้เปรียบทางโน้นศาลาหลังเล็กๆแออัดยัดเยียดฝนตกก็ตกอยู่ตรงนั้นเปียกก็เปียกอยู่ตรงนั้นนั่งสมาธิกันทั้งวันหาทางเดินจงกรมไม่ได้ฝนมันตกพวกเราในฝนจะตกฟ้าจะร้องก็สามารถจะเดินจงกรมได้บริหารกิริยาบทให้เหมาะสมจึงเป็นโอกาสดีของพวกเราดีกว่าทางโน้นวิสาละสาราจะสภาจะพาหุงอลังวติตังอรัฐบิริยังติบุจติโอสาราอันกว้างใหญ่ภายสารพร้อมทั้งสภาที่ประชุมอันปลอดโปร่งที่ตรงนี้แหละสมควรแท้ที่จะปรารภความเพียรอรัฐบิริยังติบุจติอลังวติตังควรแท้ที่จะประกอบความเพียรทางโน้นมันลำบากมันแออาจจะเยียดอาตมาไปเห็นคิดว่าพวกท่านหลายมีบุญนะมีบุญในสถานที่อันเหมาะสมที่จะฝึกฝนตนเองฝนตกฟ้าร้องก็สามารถกระทำได้ที่โน้นฝนมันตกญาติโยมก็มีแต่นั่งอย่างแกก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งต่อมันแออาจจะเยียดกันคนก็มาเยอะ วันนี้อยากจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ท่านยังไม่เคยได้ยินให้ได้ยินได้ฟังอสุตังสุตาทะเปนติสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังอยากให้ได้ยินได้ฟัง ป็นที่ทราบกันดีในจิตในใจของท่านทั้งหลายในท้องถิ่นของเราวันนี้เราเรียกว่าบุญข้าวสากจะมีแต่ในบ้านเรานี่แหละลุ่มแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานไทยอีสานแต่พี่น้องฝั่งประเทศลาวสอนฝากฝั่งของนี้จะมีบุญข้าวสากภาคกลางเขาไม่มีภาคเหนือภาคใต้เขาก็ไม่มีมีแต่ของเราแต่ความจริงก็มีเหมือนกันแต่เรียกมันเหมือนกันพวกเรามีอะไรแปลกๆบางทีทางภาคกลางมาในมืดตึ๊บมารู้เรื่องภาคเหนือภาคใต้อย่างข้าวประดับดินเขาไม่รู้จักยิ่งมืดไปใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยในท้องถิ่นของพวกเราแม้เราเองก็ยังไม่รู้จักรู้จักแต่ชื่อและการกระทำไม่ชัดเจนวันนี้ควรจะเปิดเวิร์กช็อปคุณบุญทางสมัยหน่อยเวิร์กช็อปของบุญข้าวสาข้าวประดับดินให้พวกเราประดับสติปัญญาให้ได้จริงไอ้เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปนั้นเป็นภาษาฝรั่งแปลว่าสัมมนาเชิงปฏิบัติการรัฐบาลใหม่นี้เขามีเวิร์กช็อปบ่อยๆเราก็น่าจะมีเวิร์กช็อปในเรื่องนี้คือสัมมนาเชิงปฏิบัติในเรื่องนี้บุญข้าวประดับดินแล้วมาเวิร์กช็อปกันต่อบุญข้าวสากโบราณแท้ๆจะเรียกว่าข้าวประดับดินอันนี้ขอย้อนหน่อยเพื่อจะมาซ้อนกันบุญนี้จะเป็นบุญที่ห่างกันนิดหน่อยเพียง15วันเมื่อวัน14ค่ำเดือน9สิ้นไปดับไปเราเอาบุญข้าวประดับดินเขาไม่รู้หรอกภาคอื่นจะมีเฉพาะประเทศลาวกับภาคอีสานแต่มันก็ตรงกันกับสาระเวลาทำบุญทางภาคใต้เอาบุญใหญ่โตมากเรียกบุญเลื่อนสิทธิ์บุญปู่ย่าตายายพูดให้เข้าใจง่ายบุญข้าวประดับดินเรียกว่าวันต้อนรับขวัญปู่ย่าตายายวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปจะกลับคืนมาสู่โลกนี้แต่บุญข้าวสากจะเป็นบุญส่งขวัญส่งขวัญก่อนจากเราจะมีห่อข้าวสองห่อข้าวห่อในบุญข้าวประดับดินเรียกว่าห่อของต้อนพระพุทธภาษาลาวให้เต็มที่ห่อในวันบุญข้าวสารเร็วห่อของฝากของฝากกับของกองต้อนมันคือกันอยู่บ่มันเดียวกันบ่มันเย็นมันยังเป็ดมันบ่คือกันได้เนาะมันเป็นความแตกต่างที่ละไม้เหมือนภาษาไทยพูดให้อลังการซะหน่อยให้มันงามซะหน่อยเค้าเรียกว่าความแตกต่างที่ละไม้เหมือนพอภาษาลาวว่าเกือบคือหักบ่แมนบ่แมนอันเดียวกันของต้อนคือของต้อนรับอาหูเนยโยยังว่าเด้ต่อมาจะมีปางหูเนยโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับนั่นแหละของต้อนต้อนรับผู้ที่มาถึงมาเยือนบุญสุดท้ายบุญข้าวสากคือวันนี้เรียกว่าของฝากของฝากต้องเราพูดที่มาเยือนแล้วจะแจกเราไปให้ถือติดไม้ติดมือไปโคมล้านเอ่ยว่าบุญห่อเขาน้อยห่อเขาใหญ่คือบุญเขาประดับดินแต่เราจะต้องสืบลึกลงไปให้เข้าใจว่าทำไมต้องมีบุญข้าวประดับดินบ้านอื่นเขาจะบ่มีภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ไม่รู้จักมีแต่ภาคอีสานนี่แหละกับพี่น้องประเทศลาวทำไมจึงมีอย่างนี้เอาเวิร์กช็อปกันต่อมันเป็นกระแสแห่งวัฒนธรรมในรูปแม่น้ำโขงนี่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมในบุญข้าวประดับดินนี้ เป็นกระแสแห่งวัฒนธรรมสี่สายมารวมกันท่ามกลางความหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียว 1. วัฒนธรรมจากสายจีน 2. วัฒนธรรมสายพราหมณ์สายฮินดีแห่งฮินดู 3. วัฒนธรรมลาวแท้ตั้งแต่ขุนบรมราชาธิราช 3. แล้วแม่นบ่ 4.วัฒนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาทั้งสี่อันรวมมาเป็นอันเดียวในบุญข้าวประดับดินคือมารวมที่สายแห่งพุทธศาสนาแต่จะประสานกันอย่างเหมาะสมกลมกลืนไม่มีการคอนฟลิกต์ไม่มีการขัดแย้งไม่มีการทะเลาะกันทีนี้ขอย้อนกระแสแห่งวัฒนธรรมชาวจีนก่อนที่จะมาถึงบุญข้าวศักดิ์บุญข้าวประดับดินนั้นเป็นวัฒนธรรมทั้งสี่สายมารวมกันแต่บุญข้าวสากเป็นวัฒนธรรมสายเดียวเป็นวัฒนธรรมของพุทธศาสนาแท้ๆโดดๆคือตอนนี้พุทธศาสนาได้รวบรวมเอาสิ่งเหล่านั้นมารวมเป็นอันหนึ่งเดียวกันที่มีคำกล่าวคือบุญนี้มันซ้อนกันมันซับซ้อนมันคอนฟลิกต์มันขัดแย้งมันลักลั่นถ้าดูไม่ดีไม่ชัดเจนจะไม่เข้าใจเลยนึกว่ามันเป็นอันเดียวกันมันซ้อนกันนะบุญชนิดนี้บุญซ้อนกันคนโบราณคนลาวรูปแม่น้ำโขงตั้งแต่เริ่มอาณาจักรเชียงทองคือเมืองหลวงพระบางก่อนที่จะเป็นหลวงพระบางพ.ศ. 1896ฟ้างุ่มมหาราชทรงตั้งสถาปนาเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวงของเรายิ่งใหญ่มั่นคงมาแล้วก็มาเขียนการปกครองที่12คลอง14เป็นระบบปกครองสังคมปกครองสังคมโดยธรรมที่เป็นการกระทำของสังคมในสังคมนั้นมีคนอยู่3กลุ่มรวมกันเป็น3สถาบันชาติสถาบันชาติหมายถึงประชาชนทั้งหมดสถาบันศาสนาหมายถึงพระสงฆ์เป็นตัวแทนสถาบันพระมหากษัตริย์หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวเจ้ามหาชีวิตเจ้ายมขมอมพูดภาษาลาวทั้ง3นี้จะต้องมีคลองคือออกมาจากคนละองค์กรคนละสถาบันและจะไหลมารวมกันเป็นฮีดจากคลองคือคันลองของชีวิตจะรอร้องมาเป็นฮีดทำร่วมกันคลองของพระเจ้าแผ่นดินคลองของพระราชามี14คลองหมายความว่าคลองที่จะระบายความสุขความสงบความร่มเย็นจากพระราชาจากสถาบันมหากษัตริย์มาสู่สถาบันของชาติของประชาชนและผสานผสมกลมกลืนจากคำสอนของศาสนาและจะมีคลองของพระสงฆ์คลอง14ของพระสงฆ์อีกเพื่อจะระบายหลั่งไหลเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนมาผสมผสานกลมกลืนกันเพื่อเป็นความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจประชาชนและหล่อเลี้ยงจิตใจของพระมหากษัตริย์แล้วคลองของประชาชนเพื่อนว่าเหตุบ้านข้องเมืองประชาชนทั้งหลายจะต้องมีคลองอีก14คลองตรงแล้วคลองทั้ง14นี้เป็นแฟร์เล็กแฟร์น้อยแล้วมารวมกันเป็นสายใหญ่สายเดียว14 3เถื่อเป็นหลายบันไดก็ไม่ไง42แล้วคลองเหล่านั้นจะไหลมารวมกันในวันบุญข้าวสาเข้าประดับดินแต่ละครั้งอันนี้เป็นฮีดหนึ่งนั่นท่านเขียนเป็นกรนะสมัยหลวงพบางแกเขียนเป็นกรฟังแล้วไพเราะจดจำง่ายตอนหลังมาย้ายเมืองหลวงจากหลวงพบางมาเวียงจันทร์สมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชฮ ที่12คลอง14ถูกเขียนเป็นกาบกาบในบ่มวนให้จึงจดๆๆไปหีบ1นั่นย้ำมาถึงเดือน9เป็นกลางแห่งวัฏสาการประชาชนชาวเมืองกับเราเตรียมกันไว้พากันทานยังเข่าประดับดินกินก้อนป้องหญ้าไว้ปากห้างหีบ1นั่นถึงเมื่อถึงฤดูเดือน9เป็นกลางแห่งวัฏสาการประชาชนชาวเมืองกับเราเตรียมกันไว้พากันทานยังเข่าประดับดินกินก้อนท่านยกท่านถอดหายสังโฆพร้อมสู่พ่ายนี่คำนี้คำนี้เกิดมาได้อย่างไรจะต้องเห็นภาพเป็นยังจะว่าท่านยกท่อนท่านถอดหายสังโฆพร้อมสู่พ่ายบ่มบอกว่าจำเป็นจะต้องทานให้พระด้วยครั้งแรกเขาไม่ได้ทานให้พระมันมาจากสามกระแสกระแสของจีนนี่ก็เลี้ยงผีเขาใช้ภาษาจีนว่าห่อเฮียตีมีเฉพาะเจ็กนะพวกนี้คือที่มีรู้จักเจ็กๆตัวเขาจะใช้คำว่าห้องเฮียตีแล้วสิ่งที่เขาทำนะเขาจะใช้คำว่าชิโก้ชิโก้แปลว่ากระจาดวิญญาณห่ออาหารทิ้งทั่วไปส่วนคำว่าห้องเฮียตีแปลว่าผีไร้ญาติผีไร้ญาติบุญนี้พี่น้องชาวจีนก็ทำเวลาเดียวกันแต่ไม่ก่อนลาวกับจีนเนี่ยมันคุกเขาอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันเป็นพันๆปีอาณาจักรหนองแสตาริฟูมณฑลยูนานก่อนที่จะเลื่อนมาตามลำน้ำโขงก่อนที่มาถึงที่นี่แล้วก็ผสมประสานกับวัฒนธรรมจีนก็จะมีห้อเฮียตีชิโก้แปลว่ากระจาดวิญญาณทำบุญให้ผีไร้ญาติทำอาหารโยนไปบานไปเป็นห่อกันแล้วเขาจะเรียกเดือนนั้นว่ากุ้ยโจยหมายเอามาหลายภาษาไทยพอเออกุ้ยโจยแปลว่าเดือนผีเดือนนี้เดือนผีเมื่อนี้ผีเมื่อได้มาเนี่ยได้ยินจะบอกมาหอนยังเว้นอยู่ซื้อมันจะหอนรถมาเนี่ยวันนี้ผีจะกลับบ้านว่ากันว่าพวกพูดผีนรกเปรตอสุรกายที่ไม่ได้เคยทำบุญทำทานเอาไว้ลำบากลำบนปันตั้งแต่เดือน9ดับมาจนถึงวันนี้จะถูกปลดปล่อยมาสู่โลกมนุษย์มาหาลูกหาหลานหาพี่หาน้องผู้ที่มีใจเมตตากรุณาจะทำบุญให้เขาและวันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องกลับพอตะวันตกดินเขาจะถูกกระชากลากจูงกลับยมสรัญโยนานาพาหาสุขเหตวายมสรัญโยทัศเสนติจะถูกพวกนิรยาบาลนายรักษานรกจะมาลากแขนเนี่ยนานาพาหาสุพาหาไปว่าแขนถ้าเหตวาลากไปถือไปยมสรัญโยทัศเสนติเอาไปแสดงต่อพญายมนี่เอามาแล้วนายกอนางขอนางงอมาแล้ว15วันของเราครึ่งวันของเขาเขาถูกปลดปล่อยมาหาญาติพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ได้ทำบุญให้เขาก็โศกเศร้าลำลายลำพังกลับไปเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีบุญส่งขวัญห่อของฝากของฝากมานี่วันบุญเข้าประดับดินของต้อนทำก็ไม่เหมือนกันนะบุญขับประดับดินต้องห่อข้ามมายายตามนอกวัดตามหลักใต้ตามต้นไม้มาตั้งแต่ยังไม่สว่างตีสี่ตีห้าต้องมาก่อนนั้นมาต้อนรับขวัญแต่ว่าของต้อนมายายของต้อนพวกนี้ถูกปลดปล่อยมาก็จะรีบมาสู่โลกมาสู่บ้านสู่ช่องสู่ลูกสู่เต้าสู่เหลนสู่หลานมาหาบ้านซะก่อนไม่เห็นอยู่ที่บ้านก็จะไปไร่ไปนาไปบ่อน้ำไปน้ำสางสมัยนี้มันไม่มีน้ำบ่อน้ำจะไปไหนไปหากอกน้ำประปาเปล่าเมื่อไปหาที่ไหนไม่เห็นสุดที่จะแสวงหาพี่น้องลูกหลานตัวเองก็มุ่งหน้ามาวัดเห็นคนมาวัดมากเขาก็จะได้กินแต่ดึกๆจึงต้องมีของต้อนห้อนั่นจะต้องไปห้อยไว้ตามนอกวัดตามรักใต้พระตาลาวรักใต้คือรั้ววัดแล้วก็ตามต้นไม้สำหรับพวกเข้าวัดไม่ได้เพราะบาปหนาอันนั้นเป็นของต้อนประเพณีนี้พี่น้องชาวจีนก็ทำเดือนนี้ชาวอินเดียโบราณพวกศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเขาเรียกว่าเปตามาเดินผีเดินผีเพ มาสะนั้นแปลว่าเดือนภาษาบาลีตรงกับภาษาฝรั่งว่ามันท์มันก็เดือนคนที่เข้าใจภาษาบาลีบ้างไปเรียนภาษาอังกฤษจะง่ายมันบางคำมันใกล้กันชาวจีนว่ากุ้ยโจยไปว่าเดือนผีชาวฮินดูชาวพราหมณ์เขาเรียกว่าเปตมาสเดือนเพศเดือนผู้ตายทีนี้เขาถูกปล่อยมาอันนี้ประเพณีจีนเขาก็ทำซิโกให้พวกห้อเฮียตีพวกผีไร้ญาติแล้ววันนี้ผีเหล่านั้นจะต้องถูกกับคือพวกนายนิรยาบาลจะมาลากคอกลับคืนจึงเรียกว่านานาพาหาสุขเหตวายมัสสรัญโยทะเสนตินี้ไปไหนไม่พ้นจะต้องรีบกลับก่อนตะวันจะตกดินเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีของฝากให้ถือกลับไปกินที่โลกที่ปรโลกเขาจะได้ให้อวยชัยให้พรให้ลูกหลานให้บ้านให้เมืองเราอาจจะได้ยินหมาหอนกลางวันวันนี้หอนในจะบอกอยู่วัดไงอยู่วัดโดนหอนเส้นแท้เลยกลางเว้นยืนซื้อก็หอนหอนมันเห็นได้พวกนี้มันเห็นได้แค่เราบอกเห็นนั่งสมาธิดีๆจะเห็นสิ่งที่ตาเนื้อไม่เห็นอาจจะมีตาพิเศษให้เห็นเรายังไม่มีจักขุยังไม่มีจักขุงอุทาปาธิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราบอกซื้อเอาดึงซื้อจักขุไปว่าเครื่องเห็นญาณังอุทาปาธิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณไปว่าเครื่องรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เราทีนี้มันจะไม่เกิดมันเป็นตาอันนี้มันพอเกิดพุ่นอันจักษุนั้นแปลว่าตาแต่จริงๆจักษุมันแปลว่าเครื่องเห็นมันบานเกิดกับเฮาเนาะอันนี้เห็นทั้งน้องนะมันเกิดมาแต่ตัวมือเกิดพุ่นพวกพี่น้องชาวฮินดูชาวศาสนาพราหมณ์เขาถือมาก่อนศาสนาพุทธ 2,000 ปี 3,000 ปีถึงเดือน9ดาวเขาจะหาสิ่งหาของไปหลอกไปเลี้ยงผีเลี้ยงเปรตเอาไปทิ้งป่าช้ากองพนันเถินทึกวัฒนธรรมสายนี้ต่อมาก็มาถึงวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาพังงาขึ้นก็เลยสอนว่าการทำอย่างนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์ดอกมันสูญเสียเฉยๆให้ไปถวายผู้ทรงศีลจะได้มีชีวิตอยู่หล่อเลี้ยงธรรมแก่โลกแก่สังคมผดุงธรรมจะลงความสงบความสุขลบเย็นคุณภาพของความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์บุคคลเหล่านี้ปรากฏตัวที่ไหนมีชีวิตดำรงอยู่ที่ไหนก็นำแต่ความสุขความสงบการดำเนินชีวิตที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นอาหารเหล่านี้ควรจะมีส่วนหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมผดุงผู้ที่จำลองธรรมเพื่อให้โลกนี้สมบูรณ์ขึ้นมีความสุขขึ้นพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ก็เลยพลิกความเข้าใจเหล่านั้นก็เลยมากลับการมาหล่อเลี้ยงมาถวายพระจึงมีคำกล่าวว่าประดับดินกิ่งกรท่านยกท่านถอนหายสังโฆพร้อมสู่พ่ายแต่ก่อนไม่ได้ทานให้พระพอข้าพุทธศาสนาเข้ามาก็เลยได้ปรับเปลี่ยนถวายให้พระด้วยจึงมีคำนี้ขึ้นมาว่าสังโฆท่านยกท่านท่านถอนหายสังโฆพร้อมสู่พ่ายอันนี้มาสามแล้วนะสามกระแสแล้วกระแสที่สี่กระแสของลาวแท้บุญขับประดับดินเนี่ยเป็นยังจะมาบุญขับประดับดินไปมันมาจากกระแสลาวแท้จึงภาคกลางไม่รู้เรื่องภาคเหนือไม่รู้เรื่องภาคใต้ไม่รู้เรื่องรู้แต่คนลาวกับคนไทยอีสานคนลาวด้วยกันแต่กี้ต้องจากเพื่อจะเอาห่อข้าวไปหอยน้ำต้นไม้น้ำรักตายแล้วจะเอาอาหารเอาห่อข้าวมาฝังขี้ดินได้ปะเนี่ยจะมาข้าวประดับดินขูดลงฝังไปน้ำขี้ดินห่อหนึ่งไปยังจะเฮ็ดจังสั้นปะเนี่ยเวิร์กช็อปกันต่อปวดเนี่ยเราไปกินน้ำปลาไปคนไข้กินแต่น้ำยาหนังสือเรื่องปฐมมกัปปฐมมูลปฐมปนาซึ่งเป็นหนังสือของลาวแท้ๆเขียนมาตั้งแต่สมัยนู้นปู่สังกษาญาสังกษีคนแรกที่เกิดขึ้นในโลกเล่ามาตั้งแต่พรม รามาจากสวรรค์จากชั้นพรหมอภัทรพรหมเรามาสู่โลกใบนี้เมื่อโลกเกิดใหม่ก่อนที่จะมีโลกลูกนี้เกิดขึ้นมีโลกเก่าเกิดมาแล้วมันเกิดไฟไหม้ไฟไหม้พินาศไปหลังจากนั้นก็เกิดฝนหนังสือไตรโลกวิถานปฐมกัปปฐมมูลปฐมปนาเป็นหนังสือลาวแท้ๆเขียนด้วยตัวธรรมใบลาแล้วก็ตัวลาวจะเขียนว่าหลังจากไฟไหม้โลกแล้วโลกก็จะว่างเปล่าไปเป็นเวลาแสนๆปีแล้วก็จะมีเริ่มมีไอฝนตกลงมาทอเหนียวจะกันตายไปแล้วเหนียวจะกันตกผิวอยู่หันเป็น